สมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าหากว่าเขามีการประชุมกันนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพวกเธอเมื่อประชุมกันเนี่ยกำลังสนทนาอะไรกันอยู่หรือคุยอะไรกันค้างเอาไว้อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งออกว่ากิจของผู้เข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยนะควรทำสองอย่างข้อแรกก็คือสนทนาธรรมข้อที่สองถ้าไม่สนทนาธรรมก็ให้นิ่งอย่างพระอริยะเนี่ยนะนิ่งแบบพระอริยะก็คือนิ่งกับนิ่งด้วยกรรมฐานหรือนิ่งด้วยกุศลธรรมนิ่งด้วยการพิจารณาพระธรรมสมัยพุทธกาลนั้นถ้าพระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะเวลาพระองค์ต่อหน้าที่ประทับเนี่ยจะไม่มีใครคุยอะไรกันทุกคนก็จะนิ่งกันหมดแต่ก็นิ่งก็มีนิ่งหลายประเภทนะแต่โดยมากก็นิ่งด้วยกรรมฐานนั้นเวลาพระองค์จะแสดงธรรมพระองค์ก็จะตรัสเรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะคือพูดให้รู้สึกตัวก่อนหรือเตือนก่อนว่าต่อไปนี้จะฟังธรรมกันนะอย่างนั้นก็จะมีการเตือนกันเพราะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปเลยเขาก็กำหนดเรื่องราวไม่ได้ถ้าธรรมนี้ไปอย่างไรมาอย่างไรก็กำหนดหัวข้อไม่ได้เมื่อกำหนดหัวข้อไม่ได้ก็ไอ้ที่ติดตามเนื้อเรื่องอย่างตลอดสายก็ทำไม่ได้พระองค์ก็จะเรียกเตือนก่อนของเราทั้งหลายก็แสดงว่านิ่งด้วยกรรมฐานนะหลายคนก็นิ่งด้วยความฟุ้งซ่านถ้านิ่งด้วยกรรมฐานก็อนุโมทนาควรเจริญควรทำให้มากถ้านิ่งด้วยความฟุ้งซ่านก็ควรละเพราะมันมีโทษถ้าฟุ้งมากๆแล้วได้ดีนี่คนได้ดีไปเยอะแล้วเนี่ยนะด้วยการที่รู้ว่าความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลมีโทษนี่ก็ได้บุญไปเยอะแล้วนะอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าอกุศลเป็นอกุศลก็เชื่อว่ามีสติเหมือนกันที่รู้ว่าอกุศลว่าเป็นอกุศลแต่จะให้ดีก็ต้องรู้ด้วยว่าอกุศลเป็นธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นทุกข์ถ้าไม่ละเสียหายแน่นะข้อความในสภาสวะสังวรสูตรต่อจากครั้งที่แล้วอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะสามคำนี้เป็นชื่อของสมถะวิปัสสนาอริยมรรคอริยผลและนิพพานเนี่ยนะหมายคำว่าเจริญสติสัมโพชงเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสัทธิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชงเจริญคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้ก็น้อมไปเพื่อให้สมถะและวิปัสสนานั้นเจริญเติบโตขึ้นสมถะวิปัสสนาที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่บริบูรณ์ก็จะเป็นเหตุให้ตรัสรู้อริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลก็แทงตลอดธรรมะจิตก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านคนที่เจริญโพชฌงค์นั้นถือว่าเข้าถึงคุณธรรมที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสาระเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาโพชฌงค์เหล่านี้ที่บุคคลเข้าใจในวิธีการเจริญเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างแท้จริงนั้นบุคคลเหล่านี้ถ้าตอนหลังป่วยไข้มีผู้ใดมากล่าวโพชฌงค์เขาจะหายจากป่วยจากไข้ได้นะเช่นคนที่เจริญโพชฌงค์จนบรรลุมรรคผลอย่างพระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระกัสสปะนี่ป่วยอยู่ที่ถ้ำปิพลิคูหาขณะที่ป่วยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมไข้พระองค์ก็แสดงว่าโพชฌงค์เนี่ยดีนักแลนะคือโพชฌงค์เนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดใช่ไหมทีนี้โพชฌงค์เนี่ยที่บุคคลเจริญอย่างไรที่ยังลงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดล่ะอมตะเป็นชื่อของพระนิพพานก็คือเจริญโพชฌงค์แต่ละอย่างเหล่านี้นี่แหละอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะหลังจากที่ท่านฟังโพชฌงค์แล้วก็ระลึกถึงข้อปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญมาเจริญมาทำให้ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานได้ จก็ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสนะกุศลธรรมมีกำลังมหากิริยาจิตก็มีกำลังทำให้หัตถยวัตถุเนี่ยดีหัตถยวัตถุที่ผ่องใสก็ทำให้เลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเนี่ยผ่องใสไปด้วยก็ทำให้หายป่วยหายไข้ไปได้อันนี้สำหรับผู้ที่รู้แนวทางของการปฏิบัติไปแล้วเมื่อฟังข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่เป็นคุณเครื่องออกจากวัฏฏะท่านฟังแล้วท่านปลื้มใจมากมีความสุขมากนะว่าโพชฌงค์นี่ดีนักแลโพชฌงค์นี่ดีนักแลแปลว่าองค์ที่เป็นเครื่องตรัสรู้นี่ดีจริงๆเพราะว่ายังผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากทุกข์ได้โดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นไข้พระองค์อาพาธเนี่ยนะพระธรรมราชาก็อาพาธพระจุนทะเนี่ยนะจุนทัตเทเรนะตันเยวะพนาเปตวานสาธรังนะพระจุนทะเนี่ยไปอุปถากอยู่พระจุนทะก็แสดงโพชฌงค์ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็หายไข้ท่านเราทั้งหลายก็ต้องฝึกเจริญโพชฌงค์ฝึกเจริญโพชฌงค์เมื่อผู้ใดเอาโพชฌงค์มากล่าวก็หายป่วยได้เลยนั่นแต่ถ้าไม่เจริญนะไปแสดงโพชฌงค์ตอนนั้นอาจจะป่วยยิ่งขึ้นทำไมฟังไม่เห็นเข้าใจเลยใช่ไหมรู้พูดอะไรแต่ไม่แน่นะบางคนก็เลื่อมใสโอ้ไม่รู้ละฟังเข้าใจไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าฟังเรื่องนี้แล้วหายป่วยหายไข้ก็ตั้งใจฟังด้วยศรัทธาด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยศรัทธาเหล่านั้นอาจทำให้หายป่วยหายไข้ได้มันอย่ารังเกียจเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ถึงฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจท่านบอกว่าธรรมนี้เป็นนิยานิกธรรมขอให้ฟังด้วยศรัทธาเธอว่างั้นถึงไม่เข้าใจมากนักแต่ก็เป็นปัจจัยให้ตรัสรู้มรรคผลได้เพราะอะไรเพราะธรรมะนั้นเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่าเป็นธรรมที่ประกาศถึงโลกุตระธรรมบอกวิธีปฏิบัติให้บรรลุโลกุตระธรรมบอกข้อปฏิบัติให้พ้นจากกองทุกข์ก็อย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าข้างคาวเนี่ยฟังเสียงพระภิกษุสาธยายพระธรรมข้างคาวรู้เรื่องที่ไหนล่ะเนี่ยขนาดนั้นก็ยังเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมนั้นเป็นธรรมที่กล่าวดีแล้วมีแม่ไก่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะก็จิกข้าวไปพระภิกษุก็สาธยายเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นแม่ไก่ก็ได้ยินยังเป็นอุปนิสัยให้แม่ไก่นี้บรรลุมรรคผลได้ในตอนปลายฉะนั้นคำสอนถ้าหากว่าเรามีศรัทธาศึกษาด้วยศรัทธาเนี่ยจะเบาเพราะว่าศึกษาพระธรรมด้วยศรัทธานี่แหละเรียกว่าศึกษาด้วยฉันทาธิปติฉันทาธิปติสมัยนี้เป็นสมัยที่ปัญญาไม่ค่อยมากพันทำยังไงที่เราจะปลูกฝังศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยให้มั่นคงให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าแต่ทีนี้ขณะเดียวกันก็ต้องเลือกเฟ้นว่าต้องเป็นพระธรรมคำสอนจริงๆถ้าเป็นพระธรรมคำสอนจริงๆเราปลูกฝังศรัทธานะสิ่งเหล่านี้ศรัทธาเมื่อปลูกฝังในพระพุทธเจ้าผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาสักวันหนึ่งสติปัญญาของเราก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นรู้แจ้งรู้จริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมเป็นสัจจะจริงๆสัจจะแปลว่าความจริงแท้ทีนี้ไอ้คำว่าจริงแท้เนี่ยนะความจริงมีหลายอย่างสัจจะมีหลายอย่างบางคนก็จริงในความคิดหรือความเห็นของตนอันนั้นเค้าเรียกว่าทิฏฐิสัจจะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็เชื่อว่าจริงแต่จริงในความเห็นของตนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์ตรัสความจริงตามที่เป็นจริงแล้วก็เป็นความจริงที่สามารถทำบุคคลทั่วไปให้เป็นพระอริยะได้ความจริงอันนั้นเรียกว่าอริยสัจเพราะเป็นความจริงที่ผู้ฟังแล้วฟังแล้วโยนิโสปฏิบัติตามมนสิการตามเขาตรัสรู้อริยสัจถึงความพ้นทุกข์ได้นั้นโพชฌงค์เหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าเอาส่วนผู้แสดงล่ะคิดเรื่องโพชฌงค์ยังไงโอ้ยเมื่อก่อนนี่อ่านบอกว่าสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละโอ้ยเข้าใจหมดผ่านไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนหลังมาอ่านคำอธิบายเอ๊ะเราก็ว่าเราเข้าใจง่ายๆแล้วทำไมมาอ่านอัตถกถายิ่งยากไปกว่าเดิมอีกก็ผ่านอีกเพราะไม่รู้เรื่องเนี่ยนะก็บางอย่างก็เปิดเรื่องเดียวนี่เปิดเป็น10รอบจึงจะพอระแคะระคายระเคืองบ้างนะจนเอามาค่อยๆเรียบเรียงเพราะฉะนั้นพระธรรมเหล่านี้ใครที่รีบก็อย่างว่านะ รีบยังไงก็รีบไม่ได้คิดง่ายๆว่าถ้าร้อยเข็มเนี่ยเอามือสั่นๆเนี่ยแล้วก็ร้อยเข็มแล้วก็รีบร้อยให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ด้วยมือสั่นๆนะนะทำสำเร็จไหมไม่ได้แล้วทำยังไงเลิกร้อยซะเลยก็ไม่ใช่อีกทำยังไงก็นี่แหละชั้นใดก็ดีก็ชั้นนั้นมาดูที่บอกว่าเจริญโพชฌงค์เนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นที่น้อมไปเพื่อการสละโวสักขะแปลว่าน้อมไปเพื่อการสละในหน้า197นับขึ้น3บรรทัดโวสักขะอย่างเดียวเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2อย่างคือปริจาคะโวสักขะแปลว่าการปล่อยวางโดยการสละบริจาคนะโดยการบริจาคเช่นบริจาคอะไรบริจาคทานใช่ไหมก็หยิบยื่นให้ไปเลยนี่เรียกว่าบริจาคใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันสองการปล่อยวางโดยการเล่นไปนี่นะปักขันธนะโวสักขะโวสักขะก็คือการคายออกไปหรือการสละแต่เป็นการสละแบบเล่นไปนี่ก็เลยนิยมแปลว่าปล่อยวางโดยการสละกับปล่อยวางโดยการเล่นไปโวสักขะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าการปล่อยวางหรือเป็นการสละเนี่ยนะเป็นการสละสละแบบไหนก็สละแบบการบริจาคบริจาคตัวนั้นหมายความว่าแปลว่าประหารบริจาคตัวนี้แปลว่าฆ่าซะบริจาคโดยการอะไรนะเสียสละโดยการฆ่าทิ้งซะแล้วก็สละโดยการแล่นออกแล่นเข้าไปสู่แล่นไปสู่อะไรก็สู่พระนิพพานอธิบายเพิ่มเติมใน2 อย่างนั้นว่าการละกิเลสด้วยสามารถทางฆ่าประหารในขณะแห่งวิปัสสนาและด้วยสมุจเฉทประหารในขณะแห่งมรรคชื่อว่าการปล่อยวางโดยการสละตัวบริจาคเนี่ยนะตัวบริจาคนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาและมรรคตัวสละนะสละตัวนั้นเป็นชื่อบริจาคปริจาคะบริจาคด้วยอำนาจวิปัสสนากับบริจาคด้วยอำนาจของอริยมรรควิปัสสนานี้เป็นอะไรเป็นตะทางฆ่าประหารอริยมรรคล่ะอริยมรรคเป็นสมุจเฉทประหารพันคำว่าโวสักขะโดยบริจาคเสียสละโดยการบริจาคเนี่ยนะบริจาคด้วยวิปัสสนากับด้วยอริยมรรควิปัสสนานี้บริจาคอะไรบริจาควิปลาสคายวิปลาสออกไปนะคายอะไรคายนิจจวิปลาสคายสุขวิปลาสแล้วก็คายอัตตวิปลาสออกไปนั่นแหละเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องคายเนี่ยนะเป็นการสละสละวิปลาสสละความเห็นผิดสละความคิดผิดสละความสำคัญหมายที่ผิดผิดออกไปส่วนบริจาคที่ขณะอริยมรรคนี่ก็สลัดกิเลสโดยสมุจเฉทประหารตามสมควรแก่อริยมรรคส่วนการแล่นไปสู่พระนิพพานโดยการน้อมไปสู่พระนิพพานนั้นในขณะแห่งวิปัสสนาชื่อว่าการสละไปสละโดยการแล่นไปแต่ในขณะแห่งมรรคการแล่นไปสู่พระนิพพานจะมีได้ด้วยสามารถแห่งการกระทำให้เป็นอารมณ์ก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อเช้าว่าขณะที่พิจารณารูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเวทนาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะพิจารณาเพื่อจะได้หยุดนิ่งอยู่กับขันธ์ใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ต้องการแล่นไปสู่พระนิพพานเนี่ยนะถ้าหากว่าเห็นอนิจจังแล้วแล่นไปสู่พระนิพพานได้ก็จะทำเลยว่างั้นแต่ถ้ายังทำไม่ได้ใจก็ยังโน้มเสมอโน้มเสมอเพื่อจะรู้แจ้งพระนิพพานมันการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นน่ะเพื่อประโยชน์แก่การแทงตลอดพระนิพพานเดี๋ยวเราเรียนวิปัสสนากถาเป็นต้นในอริยมรรคนะในขออภัยในปฏิสัมภิทามรรคจะเอาเรื่องนี้มากล่าวโดยตรงเนี่ยนะเป็นเรื่องพิสดารมากแต่คงไม่ใช่ปีนี้หรอกพอดูตามลักษณะแล้วอีกนานนั่นนะเนถ้าหากว่าอริยมรรคล่ะอริยมรรคนี้ก็ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยเพราะพระนิพพานนั้นเป็นอารมณะอารมณาธิปติของอริยมรรคเนี่ยนะเป็นอารมณูปนิสยะของอริยมรรคเป็นอารมณะอารมณาธิปติอารมณูปนิสยะแก่อริยมรรคเพราะว่าอริยมรรคนั้นฝักใฝ่ในพระนิพพานอย่างสุดซึ้งว่างั้นเถอะ เพราะว่าคำว่ามรรคแปลโดยศัพท์ก็แปลอยู่ว่าธรรมชาติที่แสวงหาพระนิพพานอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่แทงตลอดอริยมรรคก็คือผู้ที่ปรารถนาที่จะรู้แจ้งพระนิพพานเพราะอริยมรรคนี้เป็นคุณธรรมเครื่องนำไปสู่พระนิพพานนะเป็นคุณธรรมที่จะทำให้แทงตลอดพระนิพพานนั้นขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นปักขันธนะคือการเล่นไปสู่พระนิพพานโดยเป็นอารมณ์แต่ถ้าวิปัสสนานี้แล่นไปสู่พระนิพพานโดยอัธยาศัยโดยอุปนิสัยเพราะอย่างที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเขาก็มีอุปนิสัยวิวัตตะอยู่แล้วใช่ไหมวิวัตตะนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานที่เขาเจริญวิปัสสนาก็เพราะจิตใจนี้เอ็นเอียงโอนไปสู่พระนิพพานเหมือนอย่างว่าแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลไปสู่ทะเลฉันใดแม่น้ำสายใหญ่เลยนะสายใหญ่เช่นแม่น้ำคงคายมุนาเป็นต้นหรือบ้านเราก็แม่น้ำอะไรเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำอะไรทั้งหลายแหละแม่น้ำเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไหลไปสู่ทะเลผู้ที่เจริญอริยมรรคอย่างถูกต้องแท้จริงหรือเจริญโพชฌงค์อย่างถูกต้องแท้จริงอย่างไรเสียก็ต้องแล่นไปสู่พระนิพพานเพราะไม่ได้เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นสาระเพราะไม่ได้เห็นอายตนะว่าเป็นสาระเนื่องจากอะไรเพราะไม่มีความเที่ยงเป็นสาระเลยไม่มีความยั่งยืนพอที่จะถือเอาเป็นแก่นสารอะไรเลยจิตใจก็น้อมไปเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นโวสักขะทั้งโดยบริจาคทั้งโดยปริจาคะกับปักขันธนะเนี่ยนะทั้งสองอย่างนั้นเป็นชื่อของโพชฌงค์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระจริงอย่างนั้นสติสัมโพชฌงค์นี้ย่อมสละกิเลสและย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานโดยประการตามที่กล่าวแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าขณะที่สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ที่สมบูรณ์เนี่ยนะก็คือสติปัฏฐานสติสัมโพชฌงค์อันใดสติสัมโพชฌงค์อันนั้นก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือที่เราเรียกว่าตั้งมั่นตั้งมั่นโดยความเป็นของธาตุกายอ่ะก็ตั้งมั่นโดยความเป็นอสุภะเวทนาก็ตั้งมั่นโดยความเป็นทุกจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่เที่ยงถ้าธรรมะก็ตั้งมั่นโดยความเป็นอนัตตาการที่สติตั้งมั่นอย่างนี้ขณะนั้นก็สละกิเลสโดยตะทางฆ่าประหารคือละวิปลาสขณะเดียวกันขณะที่วิปัสสนาเกิดขึ้นอย่างนั้นจิตก็โอนไปสู่พระนิพพานขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นในอริยมรรคทำกิจแห่งสติปัฏฐาน4อย่างเต็มที่เพราะละวิปลาสโดยสมุจเฉทประหารอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาปฏิมักเนี่ยเวลาเกิดขึ้นตัดทิฏฐิวิปลาสออกไปทั้งหมดตัดสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสบางส่วนเช่นวิปลาสว่าทำที่เป็นอนัตตาสำคัญว่าเป็นอัตตาทำที่ไม่เที่ยงสำคัญว่าเที่ยงพระโสดาบันนี่ละได้อย่างเด็ดขาดก็จะเหลือเฉพาะสุภวิปลาสสุขวิปลาสที่เป็นสัญญากับจิตตวิปลาสเท่านั้นเรื่องวิปลาสอีกก็มีในวิปลาสคาถาปฏิสัมภิทามรรคอีกเรื่องอีกยาวแต่ให้รู้ว่าธรรมะเหล่านี้นั้นคือเรื่องเรียนเรื่องเดียวกันตลอดเลยเพียงแต่ว่าพูดในคนละจุดเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมที่ดีนั้นจะต้องพยายามระลึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้มีองค์รวมอยู่นะมีองค์รวมนั้นสิ่งที่เราเรียนก็เรียนองค์ย่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าองค์ย่อยเหล่านี้จะต้องไม่ขัดกับองค์รวมเนี่ยนะที่บอกว่าโวสักขะปรินามิงนี้มีคำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่ากำลังน้อมไปและน้อมไปแล้วคือเงื้อมนะเงื้อมไปแต่งอมนี่แปลไม่เข้าใจงอมแปลว่าอะไรเนี่ยไม่เข้าใจแต่รู้ว่าเงื้อมไปก็แล้วกันเงื้อมไปโน้มไปโอนไปเอ็นไปหรือเอียงไปเนี่ยนะลาดลุ่มไปลุ่มไปเพื่ออะไรก็เพื่อการปล่อยเนี่ยนะถ้างอมนี่แปลว่าน้อมไปเพื่อจะร่วงถ้าผลไม้งอมเป็นยังไงงอมใช่ไหมเดี๋ยวก็ร่วงอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้แปลว่าลักษณะนั้นแต่ว่าโอนไปสู่อมตะอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดนั้นผู้ที่เจริญโพชฌงค์ที่ถูกต้องนั้นอย่างลงสู่พระนิพพานอธิบายว่าภิกษุนี้ผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญโพชฌงค์ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์นั้นโดยที่สติจะเงื้อมจะงอจะน้อมไปเงื้อมไปโง่อะไรนะโน้มไปโอนไปเอ็นไปเอียงไปเนี่ยนะ เพื่ออะไรเพื่อการปล่อยวางโดยปริจาคะโดยการสละแล้วก็เพื่อการปล่อยวางโดยการเล่นไปสู่พระนิพพานโคตรภูยานนี้สละกิเลสโดยสละโดยเอกวุฒฐานะใช่ไหมสละโดยส่วนเดียวอริยมรรคสละโดยส่วนสองใช่ไหมเอาใหม่โคตรภูนี้สละโดยส่วนเดียวอริยมรรคสละโดยส่วนสองแปลว่าอะไรแปลว่าโคตรภูนี้สละนิมิตออกไปสละขันเพราะโคตรภูมีอะไรเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนอริยมรรคเนี่ยสละนิมิตคือขันโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์และก็อะไรสละปวัตตะสละปฏิสนธิในภพที่8เป็นต้นสละปฏิสนธิในอบายสละสังโยชน์สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสเป็นต้นนั้นขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นสละโดยส่วน2เพราะในการสละกิเลสตรงนี้แล้วเล่นไปสู่พระนิพพานก็คือสละนิมิตกับปวัตตะนั่นเองไอ้คำว่าสละโดยการเล่นไปสู่ก็เล่นไปสู่พระนิพพานนั้นคือสละนิมิตส่วนสละโดยการสละกิเลสตัวนั้นก็คือสละปวัตตะนั่นเองนั่นก็คือการสละนิมิตกับปวัตตะนะตอนที่เราเรียนวิสุทธิมรรคเนี่ยนะก็เรียนเรื่องเดียวกันเนี่ยนะพอมาเรียนในนี้ก็เรียนเรื่องเดียวกันพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าใครทำใจดีๆหน่อยนะจะรู้ว่าเอ๊ะเรียนเรื่องเดียวตลอดเลยนานมาแล้วขอมายังไม่นึกเลยนึกไม่ออกว่าเรียนเรื่องใหม่ๆมีแต่เรื่องเก่าแต่ทำไมเรื่องเก่ามันลึกซึ้งขึ้นยังก็ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยนะแต่ก็ยังไงก็ยังพันอยู่กับหลักการอริยสัจอยู่นั่นแหละนี่พูดอย่างนี้ก็คือพูดอริยสัจในลักษณะการแทงตลอดอริยสัจเพราะการแทงตลอดอริยสัจนั้นก็คืออะไรก็คือสละกิเลสอันนี้สละอะไรสัจจะก็สละสมุทัยสัจจะเล่นไปสู่นิพพานก็คืออะไรก็คือการแทงตลอดนิโรธสัจจะเพราะขณะที่บรรลุก็คือขณะที่สละสมุทัยมีใจตั้งมั่นในพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัวที่สละกิเลสกับตัวที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นคืออะไรก็คืออริยมรรคหรือโพชฌงค์นั่นเองเนี่ยนะก็คือโพชฌงค์นั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คือการกล่าวการแทงตลอดอริยสัจอีกวิธีหนึ่งทีนี้การแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้เนี่ยนะการอธิบายอย่างไรเสียก็พ้นอะไรการสละกิเลสก็คือสละอะไรสละอนาอยู่หนะขออภัยสละอายุหนะกลายเป็นอนาอยู่หนะอายุหนะก็คือการนำเกิดใช่ไหมอนาอยู่หนะก็คือไม่นำเกิดไม่ต้องการให้สมุทัยนำเกิดขณะเดียวกันก็นิสรณะคือแล่นไปสู่พระนิพพานก็ยังสรุปว่ายังเรียนเรื่องเดียวกันอยู่เพราะว่าอริยสัจนั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธผู้ใดเห็นทุกขานิโรธผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้เน้นการละสมุทัยสัจจะโดยที่จิตโน้มไปสู่นิโรธสัจจะฉะนั้นการเจริญอริยมรรคที่ถูกต้องการเจริญข้อปฏิบัติที่ถูกนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่น้อมไปเพื่อสละสมุทัยใจก็เอนลาดลุ่มไปหานิโรธคือที่สุดแห่งทุกข์หรือพระนิพพานนั่นเองอีกในหนึ่งนะอีกในหนึ่งบอกว่านิพพานนี้ได้ชื่อ4ชื่อชื่อ4ชื่ออะไรคือวิเวกวิราคะนิโรธะแล้วก็น้อมไปเพื่อการสละขอโทษนะนิพพานเนี่ยได้3ชื่อนะตรงนี้คือวิเวกวิราคะและนิโรธะมี4คำนะที่บอกว่าเจริญสติสัมโพชง1อาศัยวิเวก2อาศัยวิราคะ3อาศัยนิโรธะ4น้อมไปเพื่อการสละ3คำคือวิเวกวิราคะนิโรธะเป็นชื่อของพระนิพพานส่วนวิเวกนั้นเป็นชื่อน้อมไปเพื่อการสละนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคดูว่าวิเวกสงัดจากอะไรตัววิเวกนะเช่นกายวิเวกก็สงัดจากผู้คนใช่ไหมจิตวิเวกสงัดจากนิวรณ์พระนิพพานนั้นเป็นอุปธิวิเวกสงัดจากสังคตะธรรมทั้งปวงพระนิพพานนั้นสงัดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยประการทั้งปวง พระนิพพานนั้นชื่อว่าวิราคะเพราะภาวะแห่งสังคตธรรมทั้งหมดหรือแบบแปลว่าภาวะที่คลายกำหนัดในสังคตธรรมทั้งหมดคือถ้าแทงตลอดพระนิพพานแล้วนะไอ้เยื่อใยที่จะมีในขันห้าไม่มีเนี่ยนะเยื่อใยในขันห้าไม่มีไม่เยื่อใยแม้กระทั่งร่างกายและชีวิตเนี่ยนะแม้กระทั่งร่างกายและชีวิตของตัวยังไม่อะไรไม่เยื่อใยเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นว่ามันเป็นสาระนะไม่เห็นว่ามันเป็นสาระคิดง่ายๆว่าสมมติถ้าเรามีอะไรที่กินแล้วผะอืดผะอมผะอืดผะอมอยู่ตลอดเวลาอะไรที่สุดอาเจียนออกจนได้อาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นบ้างไหมอาลัยบ้างไหมไม่มีฉันใดผู้ที่เจริญวิปัสสนาจนคลายออกมาแบบนั้นอาเจียนออกมาลักษณะนั้นได้แล้วก็ไม่ใช่ฐานะที่กลับจะไปบริโภคสิ่งนั้นอีกเนี่ยนะไปบริโภควัตถุเหล่านั้นอีกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเห็นพิษภัยของขันห้าจนอะไรนะจนต้องขย้อนออกว่างั้นเถอะเก็บไว้ไม่ได้จริงๆแล้วต้องอาเจียนออกจนเห็นว่าสังคตธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าเออก็ดีนี่โอ้ยอาหารพิเศษก็อมๆกลืนๆเก็บไว้ในท้องต่อไปเถอะบอกมันไม่ไหวมันยาพิษทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแล้วถ้ามันดีจริงทำไมต้องขย้อนออกทำไมสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเสียในที่สุดมันเดือดร้อนจริงๆจนต้องคายเนี่ยนะแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายผู้ที่ไม่รู้จักอาหารที่เป็นพิษเนี่ยนะก็เลยกลืนกินเบ็ดเสร็จก็เลยเร่าร้อนอยู่ในอบายเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เขาติดพันในสังขารเนี่ยนะดูดีในตอนต้นแต่ว่าเดือดร้อนในตอนปลายล่วงกรรมบทสบายในตอนต้นแต่ก็ตกนรกเป็นต้นในตอนปลายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดีจริงๆอะไรงั้นผู้มีปัญญาก็เลยรีบสละก่อนที่จะไปสู่อบาย